Per aquest eslògan, doncs, crec que reflecteix doncs, aquest treball que hem fet durant aquests 4 anys al Partit Popular, no? Sentit comú i llavors aportar solucions als problemes reals dels ciutadans. No? I bé, avui doncs, és la meva presentació de candidata a les properes eleccions municipals del 2015. Avui més que res doncs, fem la presentació, no? No direm tot el nostre programa, sinó que deixarem anar algunes pinzellades, ja pràcticament bueno, el tenim, però bueno, ho irem fent, no? Ara avui fem això, doncs la setmana vinent presentarem ja les llistes i després doncs, ja presentarem el nostre programa. Però sobretot doncs, continuar doncs, amb aquesta manera de fer, amb aquest estil que hem tingut durant aquests 4 anys, és que treballar per als problemes reals dels ciutadans, treballar per tothom i per treballar per la nostra ciutat, que és Figueres.